الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. بندرابي جولبي موجوبي جولوبي اون تشلمينا ما سلمينا غيمي الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان غاسي درس من كفاري نجولو وما ادراك ما نجولو ngale julen hade men julet e dasuji men bendudi en jankinomi histoire waji may do ndeysan be mbi goski ki e be nanno mo jama goski sali nde wonno goski anda damal jama so yam as-salatu khayrun min an-nawm way hay lo permina hani jama hay lo permi yahani dum ko balle puyde o wasa jabaade so montor mako wadi kereng o dawo birib o karwito o ufto o soccho hawla bandaysan so Allah do di o jabaake ndaw may de be bi e be nan goski jama goski sali a ko non heewa de bandara be sehila ko adi fo mbere wosi no horam hulde jomirat subhanahu wa ta'ala kan ko jangte deftere mako tuddunde hala Allah buri hala ko taga hala Allah farani hala neddo fon farani fondede e hala neddo kan ko wi wattaqullah واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لا اله الا الله محمد رسول الله جوبراد يكلم ترد او ركي اند ين كوتر دم اكو ويليم هرن بات كو ولانيم نان دي دي كددن كو الله يدي جيل دي جيبن كو الله يدي كويد دي نجهن كو الله يدي نجهن جود دي ميمن كو الله فرجيجي دي ندن دم ندن او دو بوبو بوندو كالكو يمبه او mu'az nala adiyum nanga demgal ma o ya rasulallah yi mede tefte ko kalata ko o hol jinnirte de jeengul taw wana ko demgal mum jangti gede didi ene nanne jeengul farji farji e demgal sen kuri dido didi ene hasida den bandirabe sehila be nam sen kuli allah allah andilen hore mum la ilaha illallah nganda allah sa andi hore ma nganda allah yimbe men dennube so jamma jengi kode nyaari gido fo telde gido mum be kubba sondel so be jogi sondel wala lampa zaitun jom nanga dem galum an addani mi bone hol ceba kala dum hol ceba mbadda dum gore mabbe jetta jungum mum wadai jeengul fideni mum mi naw an bongil gel an kirigil an baado ni wonay felde hore mum asusa jeengul aduna ko bawnda jeengul lakar ko ni be badan be mbara fide koyde mabbe be pie koyde mabbe burdi on gadi burdi pie tan koyde men di mod autocritique biya hore ma angel ko wat ma haade dum ko wat ma wadde dum koyde ko andey mo ton demgal an boni fer jungo an memi farji an memi jong wala wayde wala wayde wala wayde ko no be mbano do wonne la sallallahu alaihi wasallam on koyde e hulde Allah on ata jeengol ha kosam rutto e endu bandirabe sel sa andi Allah njawa hore ma sa andi Allah kormoda Allah wama qadul haqq qadri pompido Allah non gardido Allah non nyaagoda Allah yo beyde gandal e Qur'an fo ko biya en beydito ko gandal wa qur rabbi zidni ilma gandal Allah non ko nur ko leral leral Allah rokkata be gofo Allah biyo Allah min tey dum wadi Allah sa asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayril haqq wa yara kull ayatin la yu'minu biha wa in yara sabila rushdi la yattakhidhu sabila wa in yara sabila ghayy yattakhidhu sabila mawlikini do gardini do Allah ardini nela yewi ko Allah addi ko nefi ko nela addi ko o danyata gandal saka leral non bandirabe sina o montan fefi do on aray coach on aray jire on aray mbalu on aray yare aha yare fidan kala goppudo hala Allah kala goppudo Qur'an bandirabe sina kedorde kam berde hakillaaji kala almud kala kala way dine o sali dalikna alquran e sunna nela kala ko haliko bone o halata nafaram kay mako dekkit so halin o halata bone bandirabe sila dum non ngare kaden do Allah hani en do Allah jojiren jodde no nyaagude Allah gandal wa qur rabbi zidni ilma Allah andini adama fo o fahim suleiman suman suleiman rokama famuye adama andi adama andinama gandal wadde san an almudu biya ya muallim adam ya muallim adam allimni ya mufahim suleiman fahimni he jobirado an andini adama annanam an famini suleiman andanam gandal fo haadi ko allude andude holko Allah yidi e holko Allah yida ndeysan en garte darsu men ko faare njulu وما أدراك ما نجول ngare julen hade min julede bandiraɓe sehlaɓe i goski addam ko do asor ubbere ko ɓogge ubbere i o yettima soa yettade taw ɓe jangga e malima okre ɓe mbiya wooro yo Allah yurmum yafoom walla ko moƴƴe wonduno waji goto ma ndi sanu waji goto mbeɗe ƴeewa holko golle makko holko ɓurde moƴƴi to ganduɓe makko o ciftan o meeɗi noddinde wi a ndeysan o meeɗi noddinde o meeɗi noddi mbiya ila muuri gorko moƴƴo moƴƴo moƴƴo ndeysan waji goto ma ndeysan eɓe ubbamo ceerno namdi i bandi mon no julanno ɓe mbi min ganda ɓe coyni sehil makko ne ara sehil makko yo sehil makko nan ara sehil ade ha yetti mbi sehil manu wallay gorko moƴƴo sankima ndeysan ligguey mum e cokki ligguey mum tan ne waɗa cokki damiye tan e ligguey mum wala hawla wala quwwata illa billah o haali koko andino ko ande on ko oy cokki o ñala ko fiide cokki woro ndeysan bandiraɓe julɓe ɓuuri welde juulo foof kadi haalde Allah Allah surtatama Allah buntinta gueɗe ma Allah soynatama wasjud waqtarib kalna Allah hajuma a yahani jarem a yahani tiwawon a yahani ga a yahani calgu a yahani hay nokku Allah wima ya ɓadu ɗum kabbira mbiya bisimillahi rrahmani janga fahi mbiya amin wala dalin ñagoɗa Allah ya rahman ya rahim la ilaha illallah ɗum wonde sal sukaɓe heɓa ceerno Ousmane mbeɗa wonde stress je suis stressés je me suis stressé je dois faire l'estressmation je suis un stress je dois un stress je fais je vis stress aha a dañata stress gurdamma julde waktu ala hen aɗana yaltini keccima aɗana waɗi heesal aɗa ɓoni stretch a janggani qouran a janggani wirdu a wiyani subhanallah walhamdulillah wala ilah a daña stretch e stretching ɗum dañata ɓernama musat kedi ko Allah wi alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub weltinta ɓernde ko subhanallah walhamdulillah wala allahu akbar hakkille ko gandal ɓeydat ɗum ɓandumaɗu ko ñebbe e gijille e supkanje ɓeydat ɗum ruh o noon koko ummito Allah to duwa o juulu ngu ko ɗum addantuma bandiraɓe sehla ɓerde ma wellito ɓerde ma reeno stress ey nam ɗum waɗi Allah o wi almoustapha sallah sallam walaqad na'lam ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ديسان الله بيك برنما نموسي كو نيغه داكو باندين جابان دين بيبيان لا إله إلا الله ابن يتما ابن كرما ابن بيوجان ما برنما نموسي هن ابن غندي كو موسما كونون بي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله wallahu akbar habbir cujja ha baɗoɗa joome dewa Allah noon ha mayde ara ha sertente ara sertente woni mayde o wiyanima rew Allah ha hajuma humto kadi goppa ala gare mbasen wadde dabani so Allah rokki en ko rokki en ko mbewren ɗum woni ɓuuri sofde foof ko Allah rokkuma nema nema o mbaɗa hen ko welani Allah diftugo ara cukalel jibine ɓiyeɗen difte ɓiyen difto diftugo foof ko bakkari mbaɗɗa hen yaɗa wiya e Allah no wawi diftugo timma yomo ɓenne jawdi mum taw guite piyanimi e Allah suram a diftugo fono ko dilliya waɗa hen ko hehel junggo ko siggel waɗa hen talke mbaɗa hen nde Allah rokkuma nde poɗɗa ko yittude Allah neraɗe wi sawtuji ɗi fo mbaɗa ko barka sawtu ene mayde e sawtu e neema daña mewo daña neema aɗa waɗa duƴƴal ɗum yoɗani mbiyata ko ya rabbi lak alhamdu diftugu mbasa wadde hen bakkar sa dañi ko sunuɗa muña mbasa wullude feeram boni min komi kiraɓe la ilaha illallah oy wabudu rabbaka hatta yatiyaka lyaqin yatiyaka lyaqin rew Allah ha mayde ara so arsukuma sa dañi ɗum mbiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah enam ndesan waji goto docteur Saoud Nadjo oy waji goto ne maaya kanko docteur oy waji wona wiide ko jeygol gonmi ko jeygol paami oy gonmi mbimi la ilaha wala hawla wala quwwata wala oy dum ngup mum ɗon yo Allah rokki en battane moƴƴi en ganda hoto paaɗen Allah wi qul ma kuntu bid'an min rasul wama adri ma yafalu bi wala bikum haɗo wiyede jafoɗon haɗo wiyede liyaghfir laka ma taqad liyaghfir laka Allahu ma taqaddam min dhanbikum ma ta'akhkhar eɗen gari almoustapha woni premier aljanna gari ndewon makko balle eɗen gona premier ndesan ko jangguinowo almoustapha sall an almudo o janggin ɓuure mun fo ko janggude qur'ana omo janggina abou saïd al khoudry te o fadata ha wiye janggin o janggina sallah sallam abou saïd al mualla omo juulano nelaɗo noddimo o jaabaki nde silmi are nelaɗo nena ni wi aba said min daani o ya rasulakum julan non o mbah nanan ko allawi allawi ma ya ayyuhal ladhina amanu sajibu lillah walir rasul idha da'akum lima yuhyikum onon njabo de so allah enela noddi on e ko wurdaf on qur'an ko ko wurnaf ma sunna ko ko wurnaf ma doftade allah en wurnuma doftade nela den wono fitimo doftaki allah ko yi nibbe ngoni wana e lera ngol o ya aba said arta mi jangin ma sura simore burnde mawnudi wo ala fo de jippi wana tawra wana ujir hadim yaltu jamaka mi jangin ma de do simore nela nangé jibumako ene hala e ben jeer ha ndar e do jam o ya rasulallah ya adami no ma jangenam simore mawde mawne mawne mawde o yi sala juula ko jangara o yi mi janga faatim fo en simore o yi al faatim mo janguda o taw wana alima ughliq o yi o do woni simore mawnde de kanyum yon sab al mathani kanyum al qur'an azim ndokami o umu bukhari o wi ko jeedi di pirlete di e nyalomo di jeedi di jeedi mawdi o do faatiha kanyum buri hunde fof ibn al qayyim windi deftere kene wona 500 pages wiren ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in madarijis salikin bandirabe sayyida la ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi bida watal jomira tawlidi asman taw ala mbilti wal enen jiya wallahi thumma wallahi thumma wallahi sanad dawima al fatih lima ughliq buri qur'ana fof o yani fatih o den njabda dum mon grand frère ya allah ken tudde hadmen mayit to deftere wi tan jawab min kala mi febi dak jawahil maani page 161 on cherno o wi al fatih lima ughliq buri qur'ana labi ujina jeekom yo allah roken tubde hade men mayde jumirat noddi o wi yen tub wol ko wi wa tubu ila allah jami'an ayyuha al mu'minu la'allakum tuflihun nela de winde de simore di pake tawra wona di injil de do simore buri hunde fo buri simoje fof ndey sang ay nam ya roken tubde wala waste mayde ene gongdini de do simore wala o do lima ughliq kanyum buri qur'an Abu Sa'id al-Khudri e be danno wonde sahabaabe e ngone expedition be ngare wuro be tay mawdo wuro o ene fida yaara yimbe fonde wi be ngare mabbe sahabaabe te ben ko wurdo ko tani be be bi yi alay mon moccho be bi amin moccho kay be ko o mawdo amin ko ko fida yaara o min moccho tan ha ndok min bi be ji o jangi faari o toure wajo wajo giddi do way haydar keban samba jall so farmer fidam yar njanga mako faari taw ay haani hay nokku bandiraabe seelaabe enam aw ya khara dil sabab jettu pikir jettu tanus ko njanga faari to musar do biya bismillah bismillah bismillah a'udhu billahi a'udhu allah walud mi jiri adu an werno a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir bi anna labi jedid ada turay do musa faati labi jedid tura do yaara fitma do ummo da don de san fam samba jalla saydi dujjal limba da dujjal cedantu ummida ay nam jangare jangen bandiraabe sehilade muccido kayman tawana al fatiha lima ughliq ay nam ñina fu labi sappo jedid eden bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eden nyaago al yoole lawol pocingal fitti jon jidden ko wurde hen mayen hen yo allah wurden e sunna nguren e sunna mayen sunna taw en pewjani en gardaaki allah en la dum sallallahu alaihi wasallam ayna ne rasul sallam de san umu jode jibril be nanni dille dow jibril amti gitum dow damal uddi rema dow asaman ngal damal meeda uddirade malaika ari o wi nela sallallahu alaihi wasallam o do malaika ari o meeda jippat o mo abshir o mo give glad tiding o yi mi jaktuma mi haburma e belwelto a rokkama leral didi o yi o do fatiha dañi dum e gasirde e mayirde suratul baqara ummi ko do asaman ngal damal meeda o jipp uddireed malaika meeda jippade o do damal malaika o jippi o meeda jippade o mo addori fatiha e khawatim suratul baqara la ilaha illallah chen usman khawatim suratul baqara holko allah wi hen rabbana la tu'akhizna in nasina aqtan e allah allah bi tiftraka en e allah hor tefto min somin juumi e somin jejjiri hadith amon to muslim o yi mi wadi an leñol nelaado ka dokkaado an ka cuɓaaɗo mbeeɗa sa yejjiri sa juumi e ko forsa e ma ɓerde ma ne tiiɗi bandiraaɓe sehilaaɓe a teftataake ɗum la ilaha illallah ceerno ousmane holko mbiyata noon e fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in e allah ko an min dewata ko an min juulanta an min cakkoto min cakkonto qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gurdamen fof ko joomiraaɗo subhanahu wa taala ngal ɗo dewal allah min mbawa timminde ɗum ha balla min hen ɗum woni nelaɗo mouas mbiya allahuma aini ala dhicrika wa shukrika wa husni ibadatika. E allah wallam noon e jantaɗema e mantuɗem e moƴƴinde dewalam allah ngal wawa moƴƴude so dawa sunna e mbaɗa ihlas. Sa waɗani sunna a waɗani ihlas kongal zéro ñande fo laabi sappo jiɗin wona mere mere mere iyaka nabudu wa iyaka nastahin. E allah amin ɗigganta ko an min dewata wallu min noon hamin mbawa rewdema no jiɗirɗani bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Enam holko namdoɗen caggal nde gonɗen cuuɓi ndewen sunna mbaɗen ihlas dina o fenterake o timmi bandiraɓe sehilaɓe ñamoɗen allah ɓeɗen ma eɗen mbiya la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Nela sa sallam mbi on mawɓe shirkinani haydara o naati aljanna, on mawɓe shirkina hunde o naati jeygol. Goppen shirku fo goppen bida foof ñagoɗen allah mbiyen allahuma rabba jibril wa mikaila wa israfila fatira samawati wal ard aliman alghaybi wa shahada anta tahkum bayna ibadika fi ma kanu fi ihtilaf ihdina lima ihtilafa fihi min alhaq bi idhnik innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. E allah jom jibril e mikail e israfil e ko lurda ko hoɗɗo won pewal ko hollam ko jiɗɗa ko hollam ko moƴƴi ko mi rawa ɗum ha mayde ara mbiɗa wiya la ilaha illallah muhammadun rasulullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.